Welkom iedereen bij IT-Bende 285 van 14 november 2014. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, Victor. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd je achternaam. Roep hem. Van Rijswoud. Ja, mijn naam is Martin Broers. Ik zal dat ook speedreaden. Ik kreeg net 1 minuut voor de podcast van jou een artikel doorgestuurd wat je hebt gepubliceerd. Het staat nu ondertussen op podcastplayer.com. Wat is de... Ik zat al over speedreader te praten, maar waar ligt het artikel toe? Nou, ja kijk, we hadden volgens mij de 2 weken geleden hebben we het er eventjes over gehad, over de inzet van ICT bij... bij de Ebola-crisis in West-Afrika. En al pratend dacht ik van, ja, dat is eigenlijk ook een... volgens mij had dat allemaal veel beter gekund als wij daar met IT'ers bij elkaar waren geweest. Dan hadden we volgens mij veel sneller en veel mooier en veel beter gereageerd. Want je ziet nu dat die Ebola-crisis al lang aan de gang is. En Nederland is nu pas een inzamelingsactie aan het doen. En ondertussen zijn er 6.000 mensen al dood. Dus ja, ik dacht, laat ik daar dan in ieder geval eens eventjes wat over schrijven. En dan zie je eigenlijk, als je zo heel snel zo'n beetje het veld scant, dat er, als mensen dan denken aan IT, dan denken ze meteen aan sms'jes versturen. En die sms'jes, daar worden mensen nu zo langzamerhand helemaal gek van. Want iedereen die daar opereert, die stuurt sms'jes. En er wordt nu zelfs al gesproken, wordt het aangeduid als humanitarian spam op je mobiele telefoon. Want iedereen die krijgt waarschuwingen van al die hulporganisaties van over wat ze wel en niet moeten doen. Nou, toen ben ik nog een klein beetje verder zoekend. Toen dacht de regering van Sierra Leone of Liberia, nou ben ik het eventjes kwijt. Die zei van, nou dan gaan we een helpcenter opzetten. Nou, en een helpcenter bleek dat ze daar ook geen verstand van hadden. Dus dat werd een disaster. Terwijl ik dan denk van ja, daar hebben we als IT'ers toch zo verschrikkelijk veel verstand van. Dan hadden we die jongens zo even op de goede weg kunnen zetten. En de juiste software bij kunnen installeren. En goed vanuit onze ervaring in callcenters dat soort dingen op kunnen zetten. Mm-hmm. Nou, en dat gebeurde dus ook voor de rest niet. En dat is langzamerhand, is dat nu loopt dat wel met hulp van buitenaf. En, maar ook het, en dat was het punt waar we het erg over gehad, volgens mij uitgebreid over gehad hadden, over het tracken en tracen van mobiele telefoons. He, dat je dus bewegingen kunt zien van mensen, want al die telefoons zijn geregistreerd. En je ziet vanuit, je kunt dan zeggen van nou daar hebben we een geïnfecteerd gebied. Nou ik zie dat daar telefoons vanuit dat geïnfecteerde gebied naar minder geïnfecteerde gebieden gaan. He, zoals we dat in Nederland ook doen bij de shoppers. He, die als je in de etalage kijkt, dan kan eigenlijk kunnen de winkel ook zien dat je in de etalage kijkt met je mobiele telefoon. Nou dat soort technologieën zijn eigenlijk allemaal niet ingezet. En doordat, als we dat nou wel hadden gedaan, en dat was eigenlijk mijn pleidooi, zorg gewoon dat dat IT'ers ook bij zo'n operatie ook meteen kunnen aanschuiven. En mm-hmm. erken gewoon dat wij als IT'ers hele specifieke oplossingen hebben. Een wereldwijd netwerk hebben liggen wat internet heet. Universele technologie. Ik wou zeggen, er zijn ook genoeg mensen die wat willen, neem ik aan. Het moet alleen georganiseerd worden. Ik was laatst bij een JavaScript bijeenkomst en dat was in de 1%club.com. Dat klinkt heel vaag en ik dacht, waar kom ik nou in? Wat voor bekerende instantie terecht? Maar er bleek best wel een aardige iets te zijn. Een 1%club zit onder andere ook in Nederland, in Amsterdam. En het betekent dat je 1% van je tijd moet besteden aan dit soort doelen. Om iets te bouwen als automatiseerder. En zij regelen eigenlijk dan alle communicatie en alle resources en zo. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat zo'n 1% club, als die goed aangestuurd wordt of meegenomen wordt in zo'n project, als jij nu voorstelt dat gewoon buiten allerlei overheden en zo om gewoon geregeld kan worden. Ik zeg dan zomaar de 1% club omdat het in me opkomt aan de hand van jouw verhaal, zal ik maar zeggen. Ja, maar ik denk ook dat je de 1% Club is ook een jonge organisatie. En die zijn daar wel een beetje meer in geïnteresseerd. Dat ben ik helemaal met je eens. Tegelijkertijd heb je ook in Nederland een heel leuk bedrijf. Dat is Text to Change. Die ook tekstberichten doet om veranderingen. En die zouden dat ook allemaal hebben gedaan. Wat mij betreft zit het probleem erin. En ik denk dat je dat op heel veel, ook in allerlei organisaties in Nederland wereldwijd ziet, dat we als IT'er niet meteen om het advies worden gevraagd. Er wordt vanuit allerlei strategische perspectieven wordt er naar iets gekeken. En dan wordt er in tweede instantie nog eens gedacht van, zouden we misschien ook nog iets met IT kunnen doen? Terwijl ik juist denk van ja, op dit moment is IT-oplossingen zijn zo belangrijk geworden in de wereld. Waarom vormt die IT'ers ook niet meteen een deel van het kernteam om een heel moeilijk complex probleem, of dat nou de Ebola-crisis is, maar dat kan ook de financiële crisis in Europa zijn, of wat voor noodsituatie dan ook. Waarom wordt er niet meteen IT'ers ook bijgetrokken? Nou, wie moet het doen? Ik bedoel, ik neem aan dat Facebook en Microsoft en Google gigantische sommen ter beschikking stellen als je het gaat doen. Maar wie moet het gaan doen? De 1% Club. Nee, dat hoeft de 1% Club hoeft dat niet, dat hoeft nee, dat maar niet ik te bedoel... doen. Ik denk dat Microsoft dat gewoon zelf ook wel zou kunnen doen. En dat ook, die hebben die technologie ook in huis. Of je hebt Orange is een hele belangrijke rol in het ontwikkelen. En Ericsson had altijd een hele belangrijke rol in het ontwikkelen van mobiele technologie. Het probleem is, naar mijn mening, is dat we niet aan tafel zitten. We zitten niet aan tafel op het moment dat de plannen gemaakt worden. Ja, maar dat klinkt heel aardig, Victor, maar ik hoor jullie nou praten en dan denk ik, jullie denken vanuit een IT-denker steeds van hoe kunnen we informatie naar de mensen krijgen. Als ik jullie hoor, dan denk ik, hallo, ik zou de zaak op willen draaien. Waarom hebben we niet onmiddellijk een enorme hoop smartphones gestuurd of desnoods phones om te zorgen dat iedereen die denkt dat hij Ebola heeft of iemand waarvan we aanwijzingen hebben dat ze Ebola hebben, dat we ze een telefoon geven en dan wel een specifieke telefoon met een app, waar ze bijvoorbeeld hun temperatuur kunnen doorgeven, andere verschijnselen, zodat we een breed beeld krijgen van hoe dat Ebola verloopt en in welke situatie bijvoorbeeld mensen besmettelijk zijn. Want daar is ook al wel discussies over, dat er ook mensen zouden zijn die geen verschijnselen hebben, maar wel besmettelijk zijn en dat soort dingen. Ik hoor dat IT... Geweldig idee, Luc. Dat is een geweldig idee, Luc. En waarom is niet meteen de actie 555 voor de Ebola-crisis met jou komen praten om dit geweldige idee als onderwerp te maken voor de actie? Nou, snel apps maken, niet? Ja? Ja. Nou, laten we nou apps maken die gebruikt worden door de mensen die denken, ik heb Ebola. Oké, dan kan ik checken op mijn app. Wat is mijn temperatuur goed? Zit er het zijn allemaal medische gegevens die ik niet ken, maar zit er bijvoorbeeld een periodiciteit in? Dat je koorts omhoog gaat en dan weer omlaag gaat in een bepaalde frequentie. Hè? Bij heel veel ziektes heb je dat. Je wordt 8 uur omhoog en 8 uur omlaag, of 12 uur omhoog. Heb je huidschilfers? Allerlei medische gegevens kun je daarin stoppen. Maar maak een app, maar breng het naar de mensen toe. Niet dat IT-denken wat jullie toch doen is een soort gecentraliseerd denken. Nou, en als je dan mensen kunt laten terug tweeten bijvoorbeeld, dan kun je met programma's al die tweets analyseren. Hè? Je krijgt een heleboel data natuurlijk, maar we kunnen tweets analyseren en zeggen, hey, luister eens, de gemiddelde temperatuur van de mensen in dat stadje daar gaat omhoog. Ja, exact. Daar moeten we wat aan doen. Ja, en ik ben het dus helemaal met je eens. En dan kom je dus ook precies op het punt wat ik eigenlijk wil maken. Het gaat niet zozeer op de oplossing die er op dit moment gekozen wordt. Ik heb heel vaak het idee dat de ideeën, in al zijn gradaties, hè, van degene die oplossingen bedenkt, van de creatieve ideeën, van de programmerende, wat dan ook. In de hele breedte van het... wij worden altijd een beetje in tweede instantie geconsulteerd. Nou, en mijn punt is, ik denk van, Als wij nu hier, Pet, jij zou aan tafel hebben gezeten, hè, zoals we hier zijn, en Bart en Martin en ikzelf, we zouden met die mensen gepraat hebben, dan zouden wij gewoon een hartstikke, weet ik zeker, een hartstikke innovatieve oplossing hebben kunnen neerleggen. Mm-hmm. En op dit moment wordt het er alleen maar weer, hè, zoals dat ooit gezegd werd door Bush Jr., hè, ga niet meer dekens sturen ten tijde van de crisis in Haiti, maar help ons om het probleem op te lossen. Nou, en dat goed, is Bart, Luc's voorstel is dus in plaats van dekens mooie telefoons op te sturen die mensen ook willen hebben en dan echt nog bij zich gaan dragen, zodat er automatisch een communicatie is tussen de mensen en de rest van alle organisaties. Of in ieder geval de data in kaart is, zodat... Laten we nou maar eerlijk zijn. Als je 15.000 mensen hebt, Samsung moet 15.000 smartbands hebben liggen. Ja? Mm-hmm. Toch? Ja. Dat is een product wat ze hebben. Nou, die smartbands die geven de temperatuur aan. En er zijn andere smartbands die de temperatuur aan hebben. Geef iedere verdachte een smartband met een identificatienummer, zodat je kunt volgen. Ja, en dan komt de IT natuurlijk aan bod. Want dan moet dat betekent dat de telefoonmaatschappijen daar ook moeten nadenken. Maar dat is nou precies waar mensen zoals TomTom in Nederland vreselijk over nadenken. Hoe kan je verkeer volgen? Hoe kun je mensen volgen? Hè? Het gaat wel altijd om mobiele telefoons in de auto's, maar het gaat eigenlijk om mobiele telefoons. Hoe kun je het verkeer volgen? Wat voor gegevens kun je daaruit afleiden? Als je ook nog weet wat hun temperatuur of hun, weet ik veel wat, het aantal keren dat ze naar de wc gaan per dag of dat soort dingen. Ja? Ja, maar dat is een kwestie van openstellen van die data. Er zijn met openstellen van criminele data zijn hele wijken door hobbyisten in kaart gebracht met waar criminaliteit plaatsvindt en weet ik veel wat. Alles is mogelijk. Als je die data via een soort OpenStreetMaps systeem aan de wereld geeft, dan gaan er vanzelf allerlei instanties, professionele instanties en gewoon geïnteresseerden. Ja, goed. Die gaan erover nadenken en mooie applicaties bouwen. Wat ik dus eigenlijk zegt is, er zou een club mensen bij elkaar moeten komen en dat is eigenlijk het voorstel wat er nu ligt van laat de IT ook eens naar dit probleem kijken of betrek ze erbij en doe dat vroeg. Ja, dat is eigenlijk een boodschap. Ik zou ook in de OpenStreetMap community, als ik die noem ik nu even, maar die heeft natuurlijk, die heeft de kaarten. Ja. Die heeft de koppeling tussen OpenStreetMaps en dit probleem is natuurlijk heel duidelijk. Okay, ja, goed. En er zijn ook nog mooie applicaties ook voor. Ook, hoor. Maar het probleem is dat de mensen die op dit moment dan, laat maar zeggen, in de leiding zitten van de aanpak daarvan, niet op de hoogte zijn van wat er op IT-gebied mogelijk is. Want je hebt een prachtige open source applicatie, die heet Ushahidi, ooit gemaakt in Kenia. Een prachtig project. Waarbij je met je een koppeling naar, en dat is het frontline SMS systeem, dat is een ander systeem, die koppel je die twee. En vervolgens kun je met je mobiele telefoon, kun je meteen plotten op OpenStreetMap. Mm-hmm. En je krijg je dus gewoon door waar je ook bent over je mobiele netwerk, kun je dingen. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een Ebola patiënt gezien. Nou, dat klik je in en vervolgens verschijnt dat centraal op je op een website. He, dus dat is ook gebruikt bij de aardbeving in Haiti. Dat is dus crowdsourcing toepassen. Mm-hmm. Crowdsourcing is een, heb je wel de data voor nodig? Ja. Ja, maar dat kun je niet zelf doen. Daar moet je mensen bij gebruiken. Ja, ik heb een 10 dagen in Egypte gezeten, eigenlijk zonder veel internet. Vreemd genoeg bleek op sommige plekken kon ik wel webmail doen, op andere weer niet. Dingen werkten daar niet. Ik zat op het Tahrirplein en ik kon dat zien. Dat is overigens, als jullie ooit de foto's daarvan zien, bij dat plein staat dus het Egyptische Museum en daarnaast staat het oude Mubarak-gebouw. En dat is totaal afgebrand. Dat is 20 verdiepingen hoog, een zwarte vlek in de stad. Maar wat mij interesseerde is dat ik dus eigenlijk een tijdje zonder ICT zat. Maar wel rondliep om te kijken wat mensen daarmee deden. En bijvoorbeeld op de Universiteit van Cairo, de Amerikaanse universiteit, heb rondgelopen. En kijken wat kids, en die hebben wel geld en die hebben wat, wat ze nou doen. Nou, een van de dingen die mij opgevallen is dat mensen allemaal tablets hebben. Iedereen zit met tablets te werken. Die kosten tegenwoordig helemaal niks. De prijs van tablets is geloof ik $70-80. En Microsoft die met 8.1 bezig is om bijvoorbeeld de Acer heeft nou tabletjes met Office 365 en alles in 8.1 voor €150, €120. De kids lopen met tablets. Waar leidt dat toe? En ik zat te kijken naar die kids wat ze ermee deden. En het viel me op dat er veel meer consumptief dan productief gewerkt werd met die dingen. En dat was een observatie die ik nog niet gezien heb. Ik bedacht plotseling, hey, vroeger zag je mensen tikken op hun laptopjes. Nu zie je ze alleen maar schuiven, maar niet meer tikken. Dat betekent dat ze alleen maar consumeren en niet produceren. Mm-hmm. En ik zag dat op zo'n universiteit. Ik dacht, dat is geen goede zaak. En dan doe ik ook even denken aan de iPad en dat soort dingen van dat soort scholen. Daar zit een verschil in denken in. Het een is consumptief, het ander is productief. Je gaat niet een these van 6000 woorden zitten tikken op een iPad. Ja? Nou, toen ging ik kijken in de ICT-winkels. Want dat is ook een beetje mijn vak, dus ik liep daar rond. En toen zag ik dat er toch wel heel veel toetsenbordjes verkocht worden. Want eigenlijk op Schiphol kun je geen toetsenbordje vinden wat je aan je tablet kunt koppelen. En dat gaat tegenwoordig met zo'n USB-stekkertje allemaal helemaal. Maar geen één. Maar in Egypte was dat de grote handel. Wat zie je dus? Enerzijds zie je mensen tablets kopen. Kids hebben allemaal tablets. Aan de kant zie je dat ze daar dan na een tijdje toch zo'n toetsenbordje bij kopen. Mm-hmm. En dan wordt het dan een stuk handiger om dan te tikken. Maar ik zag alleen op de universiteit. En dat is natuurlijk buiten. Dat is mensen zitten te eten. Ja, erg Amerikaans allemaal. Heel veel McDonald's en dat soort dingen. Maar daar zag je geen toetsenbord. Nou, ik vond dat een observatie. Hè? De eerste observatie, een tijd geleden maakte ik al, we gaan van verticaal naar horizontaal. Maar ik zie nu ook dat we van productief naar consumptief gaan. Ja, maar dat is een duidelijke trend. Ik denk dat tv erg... We zaten al af en toe te klagen over reclame en over dat Netflix toch wel dan dat je dan niet meer echt... Niet echt snel wil, wat anders wil, zou ik maar zeggen. Dus met reclame er tussendoor en zo. Dus ik denk dat die trend wel is ingezet. Bij mij thuis staat de televisie volgens mij 1 keer per week aan tegenwoordig. Dus, maar misschien ben ik een uitzondering. Maar ik denk dat een trend is die langzaam overal gaat. Misschien gaat door. Dus dat consumptie verplaatst zich dus naar die tablet, zou ik maar zeggen, want die films van YouTube en al die andere dingen worden wel gekeken op die tablet. Ja, maar wat nou tablet. Is vreemd dat in Egypte dus, toevallig niet op de universiteit, want dan hebben ze goede wifi, maar eigenlijk is daar het internet, de toegang zelfs in je hotel is zo slecht dat je geen films kunt kijken. Mm-hmm. Ja? Er is trouwens nog iets anders opgevallen. Egypte is een vreselijk arm land. Hè? Mensen verdienen geloof ik $100 per maand en als je een baantje hebt voor $60 en er zijn... De middengroepen verdwijnen, de rijken worden rijker. Ontzettend veel politie en geweren en militairen. Maar wat mij opviel is het aantal mannen wat daar op een stoeltje zit. En dat zijn twee groepen. Dat zijn in cafés mensen die goed opgeleid zijn, geen werk hebben en mag geen thee drinken. Maar aan de andere kant is er bij ieder pand en bij ieder ding zit een man op een stoeltje, een bewaker. Als je bij de lift komt, zit er een man op een stoeltje naast. In een hotel waar je 15 kamers hebt, werken 15 mensen waarvan er 10 niks anders doen dan eigenlijk de hele dag wachten. En toen dacht ik aan dat verhaal waar Piketty op 5 november het ook weer over had van de robotisering, wat doen we met die mensen? En hoe zie je dat? Dus als mensen geen ambitie hebben in de samenleving, dan zijn ze tevreden met op die stoel zitten. Voor $60 of zelfs $30 per maand. En daar kan je dan net een hap eten per dag verkopen en kleren van je oude vader dragen. Maar mensen zitten en doen niks. Lullen met elkaar een beetje, maar doen eigenlijk niks. En ik vond dat verbazingwekkend. Want in Nederland kom je dat niet tegen. Dat verschijnsel van mensen die de hele dag zitten of staan en niks doen. Luc, ik wil daar nog wel iets over opmerken. Wij kijken daar volgens mij ook vaak wat anders tegenaan. Ik ben heel veel in Griekenland, waar mensen ook erg veel zitten, heel erg veel praten, ook veel werkloosheid is. Maar ik zit dan ook met vrienden daar ook bij datzelfde café. En ik hoor om me heen hoe verschrikkelijk veel zaken er worden gedaan op dat café. He, waarbij gewoon mensen zitten, met elkaar praten, informatie uitwisselen. Maar ook elkaar allerlei kleine jobjes toeschuiven. Van, kun je dat eens even doen? Kun je dat doen? Weet je daar nog wat voor? He, als je daar van een afstand naar kijkt. He, wij zitten vaak natuurlijk allemaal voor de gezelligheid in het café. Maar tegelijkertijd zie je toch ook, als je er een beetje verder dieper in gaat, dat het gewoon ook dat er gewoon zaken worden gedaan, handel gedreven. Ja, nee, dat ben ik helemaal niet eens. Wat ik bedoel te zeggen is dat we, als wij denken over een toekomst met robots en zonder werk, dan zien we dat vanuit onze visie. Denk, worden we heel angstig. Maar daar zie ik een hele andere structuur, een hele andere samenleving, waarbij dat niets doen, of wat jij zegt, op een andere manier met elkaar omgaan, blijkbaar toch functioneert. En dat de mensen daar ook tevreden mee zijn en niet, hoewel ze natuurlijk wel die hele opstand daar gehad hebben, maar men is daar, laat ik het anders zeggen, schijnbaar zijn er manieren van samenleven waarbij werk niet zo belangrijk is. Of op een andere manier. Mm-hmm. Ja, op een andere manier, denk ik. Ja. Overigens, ik heb daar verder gekeken naar de situatie in de IT-retail. Jongens, PC's, je dacht dat ze hier niet verkocht worden, daar worden ze helemaal niet verkocht. Je hebt daar een soort. Oké, maar als we nou even nog even teruggaan naar de tablets en het begin van deze podcast, dan zou je dus kunnen, in plaats zou je dus kunnen zeggen dat je tablets zou kunnen sturen en dat je met het Serval-project, wat natuurlijk via wifi een heel netwerk neerlegt. Die communicatie uit die tablets zou kunnen halen. Dus je zou eigenlijk die armbanden waar jij het, die armbanden die Samsung zou moeten uitdelen, die zouden met tablets moeten communiceren. En die tablets zouden via een servo-achtig systeem moeten communiceren met de rest. Want we krijgen makkelijk die data via een servo-systeem. Okay. Maar dan moet je naar de demografie kijken. Zijn het al jonge mensen die aan ebola lijden, of ouderen of middengroepen? De tablets in Egypte, wat ik zag, zijn vooral de kids. Hè? Mm-hmm. Tot 25 loopt iedereen met een tablet. De oudere mensen hebben allemaal nog hele ouderwetse telefoons. Lopen allemaal met oude Nokia'tjes rond. Echt nog, hè, kunnen misschien sms'en, maar misschien doen dat niet. Dus je moet ook naar de demografie kijken. Welke groepen mensen gebruiken. Ah, ja, maar die kunnen juist heel goed op zo'n heel grote app op zo'n tablet klikken met hun grote vingers. Ja, nou ja, goed, maar ik denk dat Luc wel een beetje gelijk heeft. Maar je zou natuurlijk, je legt daar wat je ook doet. Je kijkt natuurlijk sowieso wat zijn de kunde en de kennis van de gebruikers. En dan denk ik dat je daar een heel gemixt netwerk neer zou leggen. Een gedeelte met de mobiele telefoons, omdat je natuurlijk mobiele telefoons heel belangrijk zijn, omdat de meeste mensen dat al hebben. Tablets op een ander niveau, misschien voor de mensen die een beetje medische kennis hebben en die wat verder opgeleid zijn. En zo op die manier krijg je een heel polyform netwerk waar met één doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om vervolgens een bepaalde crisis te kunnen temmen. Mm-hmm. Ja, oké. Ik ben natuurlijk al heel lang bezig met antropologie en hoe dat allemaal werkt. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld zo'n Egyptische samenleving en dan denk ik, welke mensen hebben nou het beste zicht op wat er in een dorp of in een stadje gebeurt? En dan kom ik bij zoiets als een schoenenpoetser. He, want al die cafeetjes waar Victor ook over heeft, daar zitten mensen, maar waar in Egypte, daar zit altijd in de hoek zit een schoenenpoetser. Ja, en die vraagt dan 5 pond, dat is 40 cent of zo. En die poetst de schoenen. Maar die ziet iedereen dus. En die is erg gefocust op het feit, hij kijkt de mensen aan. Hij probeert, net zoals Bedelaar, iets mee te doen. Je hebt dus andere deskundigheid eigenlijk in een samenleving dan bijvoorbeeld, wat hier zouden zeggen, de sociaal werker. Nee, ik denk dat in zo'n land als Egypte, en dat kan in heel Afrika gelden, dat de schoenenpoetser misschien de man is die veel beter in de gaten heeft welke klanten misschien ziek zijn, welke klanten hij mist, omdat ze er altijd zijn. In iedere, dus ik probeer te kijken naar samenlevingsverbanden en hoe je daar dan informatie uit kunt halen. Ja, maar kijk, en dit bevestigt natuurlijk gewoon helemaal mijn these. We zijn gewoon als IT-mensen zijn we gewoon verschrikkelijk creatieve mensen. En met hele creatieve oplossingen, we zitten hier de een naar de andere zitten we te bedenken. Mm-hmm. En ondertussen gaat de actie 555 in Nederland, die is druk bezig om, geld in te zamelen om dekens te sturen, ja. Kijk, dat is nou zo, dat vind ik nou zo mooi. En dat was ook het. En dat denk van ja, dat is toch geweldig dat we dat ons beroep is. En dat we dat soort dingen gewoon. We zitten half uur bij elkaar en we hebben gewoon de een naar de andere oplossing komt eruit. We hebben het nog niet gerealiseerd, maar we hebben in ieder geval een idee. Oké, okay. Victor, jij komt verder in Afrika. Hebben mensen een gevoel van zelfverantwoordelijkheid? In de zin dat ze beseffen, ik heb misschien ebola. Dus ik ga zelf maar in quarantaine. Ik voel dat aankomen. Of denken ze van nou, laat maar zitten. We kennen de verhalen van AIDS. En dat als je dan met jonge meiden deed, dat het dan wegging. Dat soort rare ideeën. Maar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun ja, verspreid kans van ebola? Nou ja, nee. Het is een beetje raar iets. Dat mensen die... ze nemen de verantwoordelijkheid op een beetje rare manier, zoals ik het hoor. Dat is dat ze het bos invluchten omdat ze bang zijn gestigmatiseerd te worden en misschien zelfs wel afgeslacht worden. Want het is natuurlijk vaak een heel groot gevaar voor het hele dorp. Dus ze verdwijnen uit beeld en dat is ook het grootste gevaar ook. Dus ze nemen verantwoordelijkheid, maar niet op de juiste wijze. Maar je moet dus geen deken sturen, maar je moet dus kleine opblaasteentjes sturen met voedsel en een mobiele telefoon. Zodat mensen dan hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en met hun teentje het bos in kunnen gaan. Ja. En dan moeten ze weten hoe lang ze in het bos moeten zitten. Hè? Dat wordt hier gezegd 16 dagen, 14 dagen. Om te zien of het misgaat. Mm-hmm. Ja. Maar dus de eigen verantwoordelijkheid van de mensen als het ware oppeppen. En kijken hoe ze daarmee omgaan. Namelijk dat als je denkt dat je wat hebt, toch het allerverstandigste is. En ik heb dus ook begrepen dat er zijn therapieën. Ik hoorde van een ozontherapie die eigenlijk helemaal niet zo duur is en die effectief zou zijn om het auto-immuunsysteem te bewerken. En dat is wel wat ik nu... Het was... Luc, je moet even de laatste 30 seconden opnieuw herhalen, want je was even weggevallen. Ja, ik word de laatste tijd... krijg ik ook allemaal van die berichten, maar ook op het internet van allerlei mensen die zeggen dat ik heb deze oplossing voor ebola, je moet je immuunsysteem... Dat is allemaal in het genre van magische oplossingen. Ja, laten we in de IT-bende daar niet toe afdwalen. Maar Ik wil hier heel graag even een bruggetje slaan, namelijk. Mag ik heel even bij Bart aanschuiven? Want in Finland is alles veel vrij is natuurlijk een veel meer ontwikkeld gebied. Dan? Maar de uitgestrektheid van in de bossen en mensen die ergens in losse dorpjes ergens ver weg is dan wonen, is ook aanwezig. En is daar niet al een heel netwerk voor... doktershulp en zo, remote. En is die techniek eigenlijk niet al gewoon aanwezig? Die we nu eigenlijk alleen maar moeten verplaatsen naar Afrika? Of is dat niet bij jou bekend, Bart? Er zijn natuurlijk wel kleine gehuchten hier en daar. Maar er is natuurlijk nog steeds een wettelijke verplichting dat er per zoveel inwoners een huisartsenpost is of een gezondheidscentrum. Mm-hmm. Dus die mensen die... Dus dat is nog niet, zelfs in Finland, niet naar het web toe verplaatst. Want ik weet dat je kan wel les krijgen via internet en alles. Dus je kan de scholen zijn dan wel op dat niveau, toch, in Finland? Ze zijn daar op dit moment mee bezig. Kijk, lesgeven is natuurlijk heel anders dan een diagnose stellen, waar je een gedeelte wel voor het scherm kunt doen, maar een gedeelte moet natuurlijk ook met een fysieke controle. Mm-hmm. Maar die initiatieven zijn wel aanwezig of gestart, want we praten natuurlijk hier nu over iets wat misschien al aanwezig is, maar niet in Nederland, want hier is alles zo dichtbij dat hier is die functie eigenlijk niet nodig. Ja, ik... is er iets, Bart, is er iets als van telemedicine? Als jullie de Finland nou helemaal naar het noorden gaan, behoorlijk afgelegen. Ik begrijp altijd dat daar ook nog wat nomadische stammen wonen. Maar het kan zijn dat ik me daar allerlei fantastische beelden voor de geest haal die helemaal niet waar zijn. Maar daar moet toch ook gezondheidszorg geleverd worden? Is er iets als telemedicine? Is er iets als dat er gezondheidsposten zijn waar iemand zit die meteen backup kan krijgen in het geval er wat aan de hand is? Wordt de data daar verzameld? Nee, dus het is wel nog steeds allemaal opgelost met wettelijk van er moet overal gewoon een post zijn. Precies. Nee, even kijken hoor. Ja, ik ben met te veel dingen tegelijkertijd bezig. Oké, laten we de jongens. Er zijn inderdaad nog geen remote of videoconferencing voor in de gezondheidszorg. Ze zijn alleen daarmee bezig in de opleiding. En dan met name natuurlijk middelbaar onderwijs. Mensen die, mm-hmm. die daarna doorgaan, die verhuizen naar de plek waar de opleiding is. Maar lagere school en middelbare school, dat is altijd dicht bij huis. En mm-hmm. Scholen die minder dan 500 leerlingen hebben, die gaan waarschijnlijk in de komende 5 jaar gesloten worden. En nu al is het een probleem dat als je iets bijzonders wilt, bijvoorbeeld Spaanse les of Russische les, dan is het moeilijk om daar goed personeel voor te krijgen in de buurt. Mm-hmm. En het wordt te duur als je dat voor een klas van 2 of 3 of 10 leerlingen moet doen. Dus dat wordt allemaal tegenwoordig via videoconferencing gedaan. En dat begint nu langzamerhand opgezet te worden. Oké. Okay. Jongens, maar in de gezondheidszorg is het nog niet het geval. Ebola praten, maar ik heb nog één suggestie. Stel dat deze ziekte zich uitbreidt naar onze gebieden. Is het dan mogelijk dat we hier met apps werken? Want ik kan me voorstellen, wij kunnen wel allemaal met Skype werken. Wij kunnen wel telemedicine doen. Dat soort dingen. Mm-hmm. Is er in Nederland een organisatie die zich al voorbereidt op het feit dat wij ons dus zelf gaan isoleren? Nou, volgens mij niet. Dat wij zelf durven. Ik ga wel ook in het bos zitten, bedoel je? Of in het weiland dan in dit geval? Nee, joh, dat hoeft niet. Met mijn tentje. Gewoon thuis zitten, met de deur dicht. Ja. En ramen en deuren gesloten houden, zijn ze dan? Ja, maar wij kunnen dat dus wel redelijk regelen, maar daar moet een organisatie voor komen. Er moeten dus, zeg maar, in het land 200 artsen opgeleid worden die zich ebola-specialist noemen. En waar je via een Skype-verbinding, en voor mij maak je daar nog een speciaal netwerkje voor, je kunt aanmelden. Luister, ik denk dat ik het heb. En wat doe ik nu? En mm-hmm. dat kun je dan allemaal regelen. Dat wordt voedsel gebracht wordt. En dat mensen zich kunnen isoleren thuis. Zonder dat je gelijk die ziekenhuizen die we nu gezien hebben, waar 1 miljoen wordt uitgegeven om een ruimte te maken. Nee, hoe doe je dat als het een grotere ziekte zou zijn met veel mensen? Hoe doe je dat? Dat mensen thuis geholpen kunnen worden. En dan e-health en medicatie op afstand of wat dan ook in de gaten kunnen houden. Daar zou je nu over nadenken. Mm-hmm. Maar goed, jongens, laten we even teruggaan naar de computerindustrie. Want daar gaat het eigenlijk niet over. Mag ik dan een heel klein ietsje daarover introduceren? Iets waar ik helemaal niks van snap is de blauwe vinkjes in WhatsApp. En de ophef die daar in Nederland over gemaakt wordt. Snappen jullie dat? Ja, nou, die hadden we vorige week ook al heel even in de podcast aangestipt. Maar inderdaad is dat allemaal niet zo heel bijzonder. En in onze Telegram... Het komt namelijk omdat mensen in Nederland heel erg bang zijn om te liegen. Oké, duidelijk antwoord. Ze willen niet dat er 2 vinkjes staan en dan dat iemand moet. Ze willen nu kunnen beweren, ik heb het niet gelezen. Dus ze durven niet te zeggen van, ik heb er maar geen zin om even nu antwoord te geven. Dus het gaat er dus om, de mensen zijn bang om de waarheid te vertellen en liegen liever. Daarom willen ze die blauwe vinkjes weg. Oké. Duidelijk. heel duidelijk antwoord. Ik vind het voor de rest niet echt inderdaad een al te boeiend onderwerp. Als je dat niet wil, zijn er vast wel andere chatsystemen om met z'n allen massaal op over te stappen. Ik wil graag wat feedback over Windows 10. Jullie werken daarmee. Ik ben nu ook 8.1 aanhanger. Ik heb mij een lullig, want ik ging naar Egypte, dus ik heb mij een Acer W4 aan laten smeren. Mm-hmm. De Mediamarkt. Die kostte een paar maanden geleden kostte die €300. Nu kost die €149. En het enige verschil is dat er Office 365 op zat en op die oude versie zat Office normaal. Voor de rest is het een klote ding, omdat Windows 8.1 niet toelaat om op zo'n klein schermpje de lettergrootte te vergroten. Je kunt het geheel vergroten. Dat betekent dat als je naar een applicatie gaat als Word of wat dan ook, dat de helft van je applicatie niet meer te zien is. Dus je gaat terug naar miniem kleine lettertjes. Dat is echt zeer onhandig. In Word processing kan je dan wel weer wat lettertjes pakken. Maar gewoon eigenlijk vind ik een onbruikbaar systeem voor mensen die niet kunnen lezen zonder leesbril. Mm-hmm. Maar ik zie de prijs dalen, €149. Ik zag Samsung had ook zo'n dingetje, maar dan met Android voor €109. Daar valt niks meer aan te verdienen, jongens. Zeker niet. Nou, ik denk dat jij de juiste instelling niet gevonden hebt. En ik kan me niet voorstellen dat je dat niet kunt instellen. Het kan best wel zijn voor een 7-inch scherm dat Microsoft dat heeft afgeschermd, hoor Bart. Want daar heb ik ooit wel eens half iets over gezien in voorgaande operating systems. Op dit systeem kunt u dat niet instellen. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk ook alles bekeken. En het is echt een zwaar probleem van die kleine rotdingen. En ik heb daar gezeten met een toetsenbord. En ik kon gewoon niet lezen. En voor de rest kan hij alles. Ja, hartstikke leuk. Leuk dingetje. Maar wat mij verbaasd is, waar is Microsoft? Wat wil je hiermee zeggen, dat we die oudere generatie in Afrika dus niet die tablets moeten sturen? Nee, die moeten tablets hebben zoals Android, die dat wel hebben, of die hele dure Apples die daar veel zelfs, beter in. Zelfs als ze het afgeschermd hebben, is er vast wel een hack voor te vinden om dat weer aan te zetten. Als je mij het juiste type en modelnummer doorheeft, ga ik eens voor je zoeken. Het is een Iconia W4. Ja. Maar een Iconia W4 is toch een tablet? Het is een tablet, ja. Oké, ja. Maar wat ik dus zie is dat Microsoft bezig is in de low-end, zeg maar. En dat is natuurlijk de bedoeling, want het is hartstikke leuk. Ik betaal €149. Ik heb een jaar lang gratis Office 365, maar daarna ga ik €9,5 per maand betalen. Ja. Dat is €110 per jaar. Dit is schiemesjesverkoop, hè? Mm-hmm. Ouder verkoop je en dus waar is Microsoft mee bezig? Ik zie een hele golf berichten in de pers van dat Microsoft onder Nadella zo'n nieuwe visie heeft. Ze gaan helemaal op de productiviteit richten. Maar dan zie ik een markt, wat ik dus in Egypte zag, dat mensen voornamelijk niet productief meer zijn, maar alleen consumptief. En dat de consument dus zeker niet op zo'n tabletje filmpjes gaat maken, dat soort dingen. Ach, ja, natuurlijk maken we een fotootje en we sturen dat weg en we doen wat e-mails. Maar eigenlijk doen we er niet zoveel mee. Maar waar is Microsoft mee bezig? Want ze zijn in de markt bezig. Gelijk ik dus mijn dingetje van 7 inch, want het is een 8 inch dingetje, met een iPad die €600 kost. En die ding kost €149. Mm-hmm. Is dit cannibalisering van de eigen markt? Ik heb het gevoel dat Microsoft gewoon de weg kwijt is. Misschien ook ziet dat productieve software. Vroeger kende iedereen Access en Excel, ja? Maar hoeveel mensen gebruiken dat nog vandaag de dag? Ja? Ik gebruik dat een klein beetje, maar niet meer zoals ik dat vroeger deed. Nee. In mijn Lotus 1, 2, 3 dagen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja? Dus schuiven we met de business zit, gebruik je natuurlijk nog overal Excel-sheets en zo voor. Maar als je gewoon een normale consument bent, dan kom je toch niet met, dan heb je toch geen, wat moet je in Excel doen? Nee, of je hebt een app die iemand gemaakt heeft, waar zo'n Excel database en spreadsheet functie in werkt, zodat jij, als jij 10 keer intikt dat je vandaag koffie gedronken hebt en daar geweest, daar ben geweest, dat zich vertaalt in een declaratieformulier, niet? Mm-hmm. Want daar hadden we die. Ja, inderdaad. Van out of milk of hoe heet het, al die applicaties om naar de supermarkt te gaan om het te typen, dat doe je niet in Excel of zo. Nee. Dus daar is een app voor en daar klik je gewoon aan. Mm-hmm. Dat zeg ik bijvoorbeeld declaratieformulier van hallo, ik heb koffie gedrinken daar met Piet, papa, papa. Ja? Dus ons totale verbruik verandert. En is Microsoft met zijn focus. Nadella heeft gezegd, Apple heeft een fantastisch businessmodel. Die hebben gezegd, wij leveren devices. En dat is prima. Maar wij, hey Microsoft, wij leveren oplossingen. Wij leveren productiviteit. En dan denk ik, ja, dat is mooi. Maar heeft de wereld nog behoefte aan die productiviteit? Nou ja, kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van Apple heeft beweert eigenlijk dat er, dit zijn natuurlijk nu al redelijk wat virussen en dingen en adware dingen troep uitgekomen, infecties op Apples. Maar ze hebben in basis gezegd dat als je via de App Store de applicaties installeert, dan zijn bewijzen al gecheckt op allerlei ellende en dan kan je dus eigenlijk op jouw apparaat niks oplopen. Microsoft heeft die historisch, heeft die keuze niet, want iedereen kan zelf LibreOffice en allerlei andere software installeren. Maar dat kunnen natuurlijk ook virussen en gevaarlijke tools zijn, ongecheckte rommel. En je kan natuurlijk zeggen dat jouw dingetje van €149, dat die straks alleen maar via in de volgende versie, alleen maar via de Play Store of de Store van Microsoft zijn applicaties kan installeren. Dus ja. Dat, maar ik moet dus op mijn dingetje dat, ook... Dat Microsoft die ik weg in wil. Ja. Maar gaan we met 10.1 of 10, dat is van Microsoft. Hè? Ik heb begrepen dat dat aan de oppervlakte niet zoveel verandert. Maar dat van binnen, dus zeg maar de hele fundamentele onderliggende kernsoftware, dat die wel schijnbaar veel beter is. Maar waar is Microsoft mee bezig? Juist omdat ik verhalen zie in de Amerikaanse pers en ook in de Nederlandse pers, want Bill Gates was weer even in Nederland en dan likken we ons allemaal weer wild. Ja, dan is Nadella vreselijk goed bezig of zoals ik nu eigenlijk het gevoel krijg, weet Microsoft niet meer waar ze mee bezig zijn omdat ze mikken op productiviteit die in de wereld niet meer telt. Ja, dat vind ik een hele moeilijke, vind dat een hele moeilijke vraag. Kijk, ik vraag me ook werkelijk af of dat de markt waarvoor Microsoft werkt en de markt waar Apple voor werkt, dat zijn totale verschillende marktsegmenten met verschillende ideeën. Kijk, en ik denk dat het heel gevaarlijk is voor Microsoft om zich te spiegelen, of proberen te spiegelen aan Apple, want als je dat doet, dan is het, lijkt me dat een verloren zaak. Ik vraag me inderdaad ook wel met jou af of die wereld niet verschrikkelijk aan het veranderen is. En ik denk ook dat Apple daar ook last van gaat hebben. Maar je ziet natuurlijk dat alles die gaat naar dat mobiele platform toe. Naar die kleinere tablets of de mobiele telefoons, die worden groter. Meer functies. De functies van de laptop die blijven stabiel, maar die worden voor de rest ook niet uitgebreid. En ik denk dat daar wel een behoorlijke verwarring in de markt is op dit moment. Ik denk dat heel weinig bedrijven op dit moment weten waar ze naartoe moeten. En dat hopeloos uitbrengen van die iWatch, nou, dat lijkt me toch ook een typisch signaal waarbij ik me afvraag of Apple überhaupt wel weet waar ze mee bezig zijn. Ik denk dat er heel veel verwarring is. Ik denk het ook. Microsoft heeft net Visual Studio, dat is de ontwikkelomgeving. Daar moet je normaal voor betalen, maar je hebt nu een Visual Studio Community versie. Dat is eigenlijk gewoon dan de Visual Studio Pro waar je gisteren voor moest betalen. Dus voor alle developers die wat willen programmeren in Microsoft omgeving, maar ook voor mobiele devices, eigenlijk ook zelfs voor Android devices zitten allerlei dingen bij. Voor Cordova platformen enzovoort zit van alles bijgestopt. Het is allemaal gratis. Dus Microsoft heeft nu net eigenlijk gewoon een hele ontwikkelstraat gratis gemaakt. Omdat dat waarschijnlijk niet genoeg is. Er waarschijnlijk de visie dat... Microsoft geeft dus zijn Windows 8.1 voor tot 8 inch. En daarom heb ik zo'n 8 inch dingetje gekocht. Die waren wel hartstikke goed. Als dat wordt, maakt niet uit. En ik moet eerlijk zeggen, als ik er daar nog een antivirusprogramma van €49 op moet gaan zetten, dan flikker ik ding toch weg, dan koop ik toch een nieuwe. Hè? Hè? Zeker als dat in de prijs omlaag. Maar waar is Microsoft dan mee bezig? Proberen ze als een gek mensen toch nog naar Office en eerst naar Windows en dan naar Office te lokken. Door eigenlijk de gratis aanpak. Hè? Gratis Office voor een jaar, gratis 8.1. Heel goedkoop maken. Wat je zegt, allerlei ingewikkelde software ook. Maar is dit paniek? Is dit een poging om nog een stempel te drukken met veel geld? En dat hebben ze. Om nog een beetje mee te doen. Want ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld onmiddellijk LibreOffice op mijn zet. Want ik wil helemaal geen Office 365. Maar LibreOffice komt niet via de store. Die heb je buitenom geïnstalleerd. Juist. En die zit dus ook niet in... Die zit dus vol virussen. He, daar is geen tegeltje voor. Maar dit zijn toch allemaal laatste stuiptrekkingen. Uiteindelijk gaat toch alles, al dat soort applicaties gaan allemaal in de cloud. En die worden toch allemaal gratis. Net als dat, of bijna gratis, zoals Google Apps dat doet. Ja. Ik denk dat dit zijn echte nabewegingen. En in die zin vind ik ook LibreOffice, die moet wel heel snel wat gaan bewegen om alles in de cloud te krijgen. Want anders zijn ze ook gewoon passé. En dat is, ik denk dat in dit geval ook, en dat is ook die met Microsoft, ze gaan uiteindelijk, wordt dat ook gewoon gratis. Ik bedoel, ze proberen misschien nu nog een klein beetje geld eruit te krijgen om mensen zo meteen over te krijgen, bedrijven over te krijgen. Maar uiteindelijk wordt eigenlijk alle Office applicaties op elk platform, dat wordt een commodity. Hè? Dat wordt iets wat iedereen gewoon toegang toe heeft. Omdat er aan de achterkant zo verschrikkelijk veel informatievoordeel zit voor al die bedrijven die dat allemaal op in hun datacenters opslaan, dat ook allemaal gratis aangeboden kan worden. Ja, ik weet niet of dat de moet natuurlijk. De trend is juist ingezet naar abonnementen natuurlijk. Dat is in ieder geval wat Microsoft, maar ook Apple en Google natuurlijk willen. Google wil ook het liefst €5 per maand voor de professionele apps voor Windows. Of hoe het daar apps voor business, of hoe het dan ook nu gerenamed is. Ja, maar dat is alleen maar voor de business. Maar voor de individuen, hè, voor de Luxala's en ook voor mijzelf, denk ik van ja, dat die krijgen dit zometeen allemaal gratis aangeboden. Ik kan dit gewoon allemaal gratis bij Apple gebruiken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat misschien toch optreedt, maar dat uiteindelijk loopt. Je kan je niet daar het voordeel van uithalen. Want ik bedoel, de adverteerders willen wel wat betalen voor informatie, maar niet wat er op dit moment wordt omgezet aan software en winsten in de computerbranche natuurlijk. Ja. Dus dan krijg je een aanzienlijke neergang van de winsten in de computerbranche. Nou, niet alleen, dit is wel interessant, want er heeft dus iemand gezegd dat het bruto nationaal product, wat dus berekend door dingen, daar zat vroeger een hele grote klap Windows en Office en servers, hè, waar we het ook over hebben, hè, want die gaat in de cloud, zat daarin. Dat is nu allemaal gratis. Dat wordt dus niet meegerekend bij het bruto nationaal product, terwijl we het wel allemaal gebruiken. En er was iemand die zei dat in wereldwijd om honderden miljarden zou gaan. Wat we eigenlijk nu gratis krijgen, wat op een hele ingewikkelde manier via advertenties misschien dat dan weer terugbetaald wordt. Maar dat dus, zeg maar, onze economische maatstaven qua productiviteit en zo niet meer kloppen. Juist vanwege dat gratis verhaal dus. Ja. Maar ik bedoel, op de lange termijn is dat toch geen houdbaar. Of het is misschien binnen de kosten die dan verdiend worden, maar die zullen dan toch omlaag gaan. Als iedereen alles gratis krijgt. Dat kan aan de back-end, aan de adverteerderskant in dataverkoop, kan heus wel wat verdiend worden. Maar dat is natuurlijk een gevolg van het prisoners dilemma in de ICT. En dat is van, als ik het, we hadden dat met encyclopedieën, met wikis en dat soort dingen. Als iemand het voor minder gaat doen, dan gaat de ander ook voor minder doen. Dus uiteindelijk krijgen we inderdaad alles gratis. Nou, ICT is een enorme geldmaker, want er wordt nog veel voor betaald. Dus wat blijft dan alleen maar die €40 die ik per maand aan toegang tot het web. Ja, ik kwam van de week een meisje tegen dat betaalt 59 per maand, 3 jaar lang, voor een iPhone 6. Als je dat dus uitrekent, dat is €1800 voor dat apparaatje. Ja, gaan we die kant uit? Dat we nog maar... En dan kun je het gewoon ook belasting noemen. En dan zeggen we, nou weet je wat, de overheid pakt van iedereen 100 euro in de maand. Betaalt daar een paar grote bedrijven voor om te zorgen dat we internet hebben en netneutrale toegang. En lul verder niet, alles is gratis. Mm-hmm. Dan... Ja, maar kijk, ik vind het woord gratis, vind ik zo, dat is daar, want het is namelijk niet gratis. Je mag wel iets gebruiken, maar je levert daar verschrikkelijk veel voor in. Daar zitten businessmodellen achter die ik in ieder geval niet kan doorgronden. Ja, maar dat is het Kerel-Lenier-verhaal, hè? Dat we eigenlijk, you are the gadget, jij betaalt zelf voor op een andere manier. Maar dat is een aanname. Aanname dat in big data zoveel waarde zit dat je er echt voor betaalt. En dat ja, maar dat hoeft niet alleen maar in die. Dat is niet alleen maar big data. Ik vind het bijvoorbeeld een heel mooi business. Of een heel mooi voorbeeld over iets wat gratis is. En daar een heel mooi businessmodel achter zit. Is Duolingo. Heeft vorig jaar, dacht ik, ook een grote prijs gekregen. Daar kan je gratis allerlei talen leren. En, die talen, dat wordt mooi aangeboden op allerlei apps. Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans. Allerlei talen in geweldige programma's. Dan vraag je dus af, waar is het geld? Nou, dan blijkt dus als je daarnaar gaat kijken, en daar hebben ze dan ook uitgebreid prijzen mee gewonnen, is dat doordat jij daar die taal leert, kleine zinnetjes vertaald als zijnde de oefening, kunnen zij... doen zij tegelijkertijd aan de achterkant die zinnetjes die ze aanbieden, die verkopen ze commercieel aan bijvoorbeeld vertalingen van bepaalde teksten. Ja, nou, dan zie je dus, dat is een prachtig businessmodel. Ja. Maar je bent dus niet gratis, je krijgt die service niet gratis. Je bent eigenlijk gewoon aan het werk voor zo'n bedrijf om vertalingen te doen. Ja, maar dat is een eindig verhaal. Het is een prachtig verhaal. Ik vind het ook, die prijzen zijn terecht. Maar het is een eindig verhaal. Waar eindigen we dan over een jaar? Want dan hebben we alle normale functies, inclusief medische dingen, alles is dus allemaal gratis. Ja, hè? Want de zorg die we nu krijgen van een dokter die tegen ons praat, kunnen we ook automatiseren. Dus alles wordt gratis. Waar draait onze samenleving dan nog om? Wat is het economisch model? Waar gaan we naartoe? Of gaan we, en dan kom ik weer even bij Egypte, gaan we allemaal lekker op een stoel zitten, dan ook nog wel met een tabletje voor ons. Tablet erbij. Ja, en geloven we het verder wel? En dan zie je dus de obesitas, de dikke mensen, de gemiddelde leeftijd. En ook het probleem dat mensen dan zo ontevreden zijn. Of ze gaan verdiepen in het fundamentalisme. Want het grote gevaar in Egypte zijn toch nog de Egyptische Brotherhood en ook de Koptische fundamentalisten. Dat je toch op een soort explosie krijgt en we weer naar de repressie moeten grijpen en de geweren uit de kast halen. Ja, maar goed, dat is vragen die op lange termijn... Een negatieve spiraal die jij schildert. Kijk, en het is een tegelijkertijd denk ik ook, en dat zie ik in ieder geval, ik ben daar heel positief in, daar zal wel weer iemand die bedenkt wel weer een nieuw businessmodel. Het is de ideeën zijn wat mij betreft oneindig. He, dus het is niet dat de ideeënwereld een eindig pool is van waar je uit kan putten. Ja, maar die paar miljoen, je hebt 80 miljoen Egyptenaren, er zitten er dus 15 miljoen op een stoel. Die doen daar dus niet in mee. Ja? Ja, goed. En dat is prima als we dat accepteren, dan is mijn tijd voorbij. Dan ben ik al wat ouder, dus dat maakt ook niet zoveel meer uit. Maar dan is de tijd van het actief werken aan het verbeteren van de wereld, moeten we vergeten. Alles wordt gratis, alles, ja, de stad van de toekomst is... gezellig met elkaar lullen en een beetje een kopje thee drinken. Maar dat is een mindset. Dat is, je wil nu wel graag als maatschappij betalen voor een compleet gehandicapt iemand, persoon. Wil je graag dat hij goed door zijn leven heen komt. Daar wil je als maatschappij voor betalen. Dus dat doen wij allemaal geweldig. Maar je moet dan gewoon zeggen van, nou, iemand die in het café wil zitten met zijn tabletje, daar willen wij als maatschappij ook voor betalen. Ja, okay. En dan komen ze bij de discussie over het basisinkomen. Meneer Bregman heeft daar net een boek over geschreven. Ja. En dan kijk ik naar hun grafiekjes. Ja, en het kan helemaal niet. Je kunt dat niet invoeren. Ik heb dus een nieuw model ontwikkeld. Ja, ik ben altijd zo bezig met dingen. Ik heb dus een nieuw model voor het basisinkomen ontwikkeld. En de belangrijkste vraag daarbij is niet hoe je het organiseert, dat kun je allemaal regelen, maar je moet van bovenaf gaan werken. Dus als we in Nederland over een basisinkomen zouden werken, praten we met te zeggen, alle mensen tussen 60 en 65, 65 krijgen een basisinkomen. En dan ga je geleidelijk naar onderen toe. En dat is wat ik mis. Maar nog even terugkomen daarop, Luc. Kijk, als er bijvoorbeeld hè, in jouw visie 80% van de mensen op die caféstoel zit. Ja. Met elkaar te praten. Dan is er toch iemand die weet hoe je daar geld mee kan maken. Iemand gaat dat toch gewoon doen. Als ze met hun tabletje zitten op het café, dan zitten ze activiteit te doen. En zolang de activiteit is, kun je daar ook iets mee. Als je maar slim genoeg bent. Ja, maar dan moet je gaan kijken, dan word ik weer even antropoloog, dan moet je kijken hoe de mensen in Australië, de Aboriginals dat opgelost hebben. Die gingen 80% of 70% van de tijd besteden aan rituelen en rondlopen volgens bepaalde ideeën, songlines en dat soort dingen. En die gingen zich dus op een andere manier bezighouden. En dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat mijn boek over rituelen zo belangrijk is. Omdat juist in een situatie waarin alles gratis en alles behoeven, moeten we weer meaning, betekenis gaan invullen. En dan kunnen we heel veel leren. Maar ik ben het met Victor eens, dat kan toch een game zijn? Of dat kan van alles zijn ja, natuurlijk. Game is ook het kan een nieuwe poke. Ja. Ja, ja. Dat zijn allemaal bezighouden waarbij je in de rituelen, games. Komt allemaal hetzelfde. En ik vind het zo interessant om te zien hoe, voor mij dus nu even Egypte, maar ik denk aan dat Victor in Afrika dat ziet. En misschien bij de Lappen doen ze nog wat anders, daar in Finland. Maar hoe in het verleden is omgegaan met dit soort situaties, want het loopt dicht. En dan wil ik toch even nog wijzen op Piketty, die in Nederland op 5 november was en de krant er weer vol staat. En Victor kan zeggen wat hij wil, maar meneer Piketty toont wel heel hard aan dat de inkomensongelijkheid wel erg uit de hand is gelopen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dat wil ik ook absoluut niet tegenspreken. Maar het gaat mij er gewoon om dat, net als dat we, zoals we zo straks ook discussieerden over die ebola-crisis, waarbij we dan in staat zijn door met elkaar te gaan zitten en dan toch heel snel richting oplossingen kunnen denken, heb ik ook helemaal geen negatief beeld ten opzichte van de toekomst. En dan zullen we ook zien, want je ziet dat de verschuivingen plaatsvindt, om even terug te komen op Office, dat semi-gratis wordt aangeboden. Ik denk dat dat uiteindelijk allemaal gratis wordt aangeboden. En daar zal iemand slim genoeg zijn om daar ook een businessmodel achter te bouwen. En te zorgen dat we daar op een andere manier voor betalen. Dat daar, al was het onze presence, of dat gaat misschien in, zoals Martin aangeeft, met via games. Maar uiteindelijk zal je altijd, het zal altijd iets achter zit, want het moet gewoon betaald worden. Maar je ziet wel dat de verschuiving van het hele platte, dat we een licentie moesten kopen in een winkel en dan kregen we 10 diskettes mee om WordPerfect te installeren. Dat is natuurlijk allemaal wel helemaal voorbij. En dat is ook, toen de tijd dachten we ook dat het niet anders kon. Nee. Dat licenties het enige was wat kon. Dat je positief bent, Victor. Ja, je bent nog wat jonger dan ik, dus je moet het ook waar maken. Ik hoop dat je het waar gaat maken. Ik schrijf voor boeken en ik probeer dat wat in de wereld gebeurt een beetje te relativeren. Jij ook. Tot volgende week, jongens. Oké. Iedereen bedankt voor deze inbreng. En graag tot volgende week. Oké, dank je. Doei.